میں نے اپنی بخشش کی راہ یہ نکالی ہے، میں نے اپنی بخشش کی راہ یہ نکالی ہے، مصطفیٰ کی رحمت سے میں نے لو لگا لی ہے، مصطفیٰ کی رحمت سے میں نے لو لگا لی ہے، ان کا ذکر کر کر کے ان کا نام لے لے کر، ان کا ذکر کر کر کے ان کا نام لے لے کر، ان کا نام لے لے کر، سو گئی تھی جو قسمت میں نے وہ جگا لی ہے، سو گئی تھی جو قسمت میں نے وہ جگا لی ہے، رب کے جو خزانے ہیں آپ ان کے قاسم ہیں، رب کے جو خزانے ہیں آپ ان کے قاسم ہیں، آپ ان کے قاسم ہیں، ان کے در پر ہر کوئی اس لیے سوالی ہے، ان کے در پہ ہر کوئی، ان کے در پہ ہر کوئی اس لیے سوالی ہے، کون ہجر احمد میں بھر رہا ہے بلالی ہے، یہ کوئی اویسی ہے یا کوئی بلالی ہے، یہ کوئی اویسی ہے یا کوئی بلالی ہے، کیا ملا نہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، کیا ملا نہیں اے ریاض مصطفیٰ کے صدقے میں، میرے مصطفیٰ کے صدقے میں، دامن مراد اپنا کیوں کہوں کہ خالی ہے، دامن مراد اپنا کیوں کہوں کہ خالی ہے، میں نے اپنی بخشش کی راہ یہ نکالی ہے، مصطفیٰ کے قدموں سے میں نے لو لگا لی ہے۔